สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารบรุนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังที่นี่อยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์7วันต่อสัปดาห์วันหนึ่งก็ประมาณ30นาทีที่เรามาพบปะจะเจอพูดคุยกันในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นธรรมะในช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามในทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยก็จัดมาให้ท่านผู้ฟังและได้ฟังในเวลาเช้าส่วนทางสถานีอื่นๆจะมีช่วงเวลาต่างๆบางคลื่นก็ตลอดทั้งวันเลยเป็นรายการธรรมะหมดทั้งคลื่นในเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆเราจะต้องมีการเปิดออกเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะให้ได้ในการเปิดออกตรงนี้แหละคือเปิดใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเปิดออกนี่คือลักษณะของการเปิดธรรมเนี่ยที่ปิดอยู่แต่ปิดอะไรอะไรปิดไม่ใช่ธรรมะปิดในตำฝังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่แสดงไว้ดีแล้วของพระผู้มีพระภาคหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมเพื่อที่จะเปิดไอ้อวิชชาเนี่ยให้มันออกอวิชชาเนี่ยมันปกปิดจิตใจของเราอยู่นะปกปิดไม่ให้เห็นสิ่งที่ควรจะต้องเห็นไม่ให้เห็นตามที่เป็นจริงบ้างก็เถอะในเมื่อมันปิดใจเราอยู่บางทีฟังธรรมะบางข้อบางบทมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าใจมันปิดอยู่ใจมันถูกล็อกอยู่ใจมันถูกยึดอยู่ใจมันถูกขังอยู่ใจมันถูกรัดอยู่ถูกรัดรึงห่อหุ้มอยู่ด้วยตัณหาและอวิชชาจึงต้องเปิดออกเพราะงั้นการฟังเพื่อที่ให้เปิดอะไรเปิดใจของเราเพื่ออะไรให้เข้าใจธรรมะธรรมะจะเข้าใจได้เนี่ยเข้าถึงได้รู้ได้ในใจเห็นได้ชัดเจนไม่ใช่แค่จำในสมองก็ต้องเปิดใจฟังเพราะงั้นการเปิดธรรมที่ปิดนะไม่ใช่เปิดธรรมดำฝังธรรมะนั่นแหละเปิดใจที่ปิดแต่ถ้าเราฟังให้ดีฟังให้ถูกมีความมั่นใจมีความศรัทธาในคำสอนของพุทธะบางทีอาจจะมีข้อสงสัยไอ้ความลังเลความเคลือบแคลงนี่แหละที่มันปิดอยู่เป็นลักษณะของตัณหาอวิชชาคือเรื่องของนิวรณ์ที่มันจะมาห่อหุ้มใจนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นนะปิดนั่นเองนะเครื่องปิดเครือข่ายลักษณะเดียวกันหมดเลยนะตัณหาวิชานิวรณ์พวกนี้นะเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลถ้ามีอกุศลอยู่ในใจมันก็แย่ละมันคิดอ่านการงานอะไรก็ติดขัดจะทำอะไรมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมารื้อถอนเรื่องความเคลือบแคลงบ้างรื้อถอนใจที่ปิดอยู่อวิชาตัณหาการฟังธรรมนี่ช่วยได้นะฟังทำแล้วไอ้ตรงจุดที่มันยังไม่เปิดบางทีมันแหมมันค้างสะสมค้างเติ่งยากที่จะสะกิดออกนะก็ต้องเคาะต้องถูต้องสกัดต้องขัดต้องกระทืบอะไรบางทีนะกระทืบอะไรกระทืบกิเลสให้มันตายซะพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงความเป็นอรหันต์เนี่ยก็คือผู้ฆ่ากิเลสนะไปถึงไกลจากกิเลสมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอันตรายทันใดจัดการได้หมดเรียบร้อยการจัดการได้หมดเรียบร้อยนั้นก็คือมันไม่สามารถจะมาฉาบตาแปรเปื้อนได้เลยแต่เป็นลักษณะของจิตใจที่เปิดอยู่ตลอดแต่จิตใจที่เปิดอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่กลับกำเริบแต่การไม่กลับกำเริบตรงนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสถึงว่าเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยชักชวนให้ทำแต่เป็นเรื่องของคำว่านิโรธคือความดับความเย็นแต่ความที่ไม่กลับกำเริบแต่ความดับตรงนี้ซึ่งในเรื่องคำถามเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะทำให้ใจเราปิดอยู่หรือว่าไม่เข้าใจตัวนี้จึงเป็นประเด็นที่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันของแต่ละสัปดาห์คือในวันพุธจะนำคำถามของท่านฟังนั้นมาพูดคุยมาทำการที่จะตอบในรายการโดยท่านฟังสามารถที่จะส่งคำถามเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นปุ๊บใจมันจะเปิดรับธรรมะได้แต่คำถามต่างๆเหล่านั้นสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโศกได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกแต่ตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นั่นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้ก็มีจดหมายท่านฟังมาจากคนที่ใช้ชื่อว่าคุณอแต่คุณอก็ได้เขียนจดหมายมาเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ส่งเอกสารหนังสืออะไรต่างๆเกี่ยวกับธรรมะมาได้รับแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยบอกว่าตัวเองเป็นคนอายุ80 80นี่ก็ขั้นปลายของปัจฉิมวัยนะปัจฉิมวัยคือวัยปลายแล้วขั้นปลายของวัยปลายด้วยก็ขอยินดีด้วยเพราะว่าเราเห็นเทวทูตจริงๆบอกว่าตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นนะบอกว่าตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นปฏิบัติธรรมมาก็จริงแต่ว่าไม่เคยเห็นประจักษ์ในไตรลักษณ์ในเวลาที่ข้าพเจ้าสอนให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเห็นความที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกนะก็เห็นแล้วก็หายไปนะเห็นบ้างนิดนิดหน่อยแล้วมีคำถามที่ถามมาในที่นี้นะถามถึงเรื่องการปล่อยวางว่าพยายามที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนนะถึงเรื่องของการปล่อยวางทำจิตให้สงบโดยใช้วิธีลมหายใจเข้าหายใจออกนับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ2หายใจเข้าหายใจออกนับ3ไปเรื่อยอย่างนี้นะถามว่าตรงนี้มันจะทำได้ไหมถูกไหมเอาที่ละประเด็นที่คุณออุสัตเขียนเป็นจดหมายนะเพราะว่าในที่นี้ระบุว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่สามารถที่จะเขียนเป็นมาที่เว็บไซต์ได้ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนั้นเราติดต่อสื่อสารกันเนี่ยอันนี้จดหมายที่ท่านผู้ฟังแต่ละฉบับที่ส่งเข้ามาจริงๆเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ทํางานอยู่โดยเฉพาะยิ่งคุณเตือนใจคุณทรงพลคุณปัญญาเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยที่เห็นจดหมายต่างๆเหล่านี้ก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยในเวลาที่จดหมายเข้ามาแล้วมาตอบออกทางรายการคำถามบางคำถามของเราบางทีเราคิดว่าแหมคำถามนี่อาจจะแบบคำถามง่ายๆแต่รู้ไหมว่าบางทีคนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาก็มีคำถามเดียวกับฉันเลยฮะแล้วก็ได้ประโยชน์เป็นกำลังใจให้คนอื่นได้แต่ซึ่งตรงนี้คุณออมบอกว่าอายุ80แล้วนะยินดีด้วยเพราะว่าเราเห็นเทวทูตอยู่เต็มที่เลยมีครั้งหนึ่งที่โพธิสัตว์แล้วก่อนบวชนะได้เห็นเทวทูตเนี่ยก็เรียกว่าคนแก่นะคนเดินตัวสันเดิมผิวเป็นจุดๆผมหงอกฟันหลุดผิวหนังตกกระตัวเหี่ยวนะเดินตัวค้อมไปข้างหน้าใช้ไม้เท้าเดินงกงกเงื่อนเงื่อนบางทีนอนจมกองมูดกองคู่ตัวเองแต่ปัจจุบันก็อาจจะต้องลุกไปห้องน้ำคืนหนึ่งนี่สามสี่เที่ยวนะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณออกเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่านี่เป็นบทพยัญชนะที่พุทธเจ้าอธิบายถึงความแก่นะถ้าแก่ลักษณะแก่งอมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่บางคนอายุ80ก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มีอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเจอความแก่ซึ่งเป็นเทวทูตแล้วนะบุคคลที่เจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องทางกายแล้วเนี่ยแล้วแสดงออกถึงความเป็นอาชนัยในการที่จะแสวงหาสิ่งที่จะมีทางออกนะใครนอกจะรู้ทางแก้ของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนะแล้วก็ไปหาทางแก้จนหาได้ฝึกสำเร็จอันนี้คือความเป็นอาชนัยนะอยู่ในใจของเราซึ่งเรามาตามทางนี้แน่นอนแต่การที่คุณพอเดี๋ยวสนใจในการที่จะศึกษาธรรมะอ่านหนังสือบ้างฟังซีดีบ้างฟังวิทยุบ้างเพื่อที่ใช้ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาและเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราแก่แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้พระเจ้าเตือนไว้ท่านผู้ฟังเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเตือนเราภิกษุทั้งหลายถึงหนึ่งในภัยอนาคต5อย่างหนึ่งใน5ของภัยในอนาคตที่ว่าเราจะต้องเห็นอยู่ตอนนี้เพื่อที่ถ้าเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าถึงเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังถึงเวลานั้นเราจะได้เป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้นั่นคือความแก่หนึ่งใน5อย่างนะความแก่นี้เป็นหนึ่งในภัยในอนาคต5ประการที่เราจะต้องเจอนะไม่ว่าใครก็จะต้องเจอแก่แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมนะเจ็บแล้วแต่พอแก่เนี่ยมันเปิดทางให้ความเจ็บมาแก่เฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนะแก่แล้วมันเจ็บด้วยนะจะลุกก็เจ็บจะนั่งก็เจ็บนั่งนานคิดว่าจะสบายก็เจ็บนะจะลุกขึ้นไปเดินเดินไปหน่อยก็เจ็บอีกนะเขาให้นอนนอนพลิกท่านี้ก็เจ็บพลิกท่านั้นก็เจ็บมันก็เจ็บไปหมดทางความเจ็บมันก็จะทำทางให้สู่ความตายนะพอจะตายนี่ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งอ้าวฉันยังไม่ได้ไปที่นั่นฉันยังไม่ได้เห็นคนนี้งานการเรียบร้อยหรือยังนะเราจะทำยังไงให้พอถึงจุดนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะซึ่งวิธีการที่คุณอในที่นี้ได้เขียนมาถามโดยเฉพาะจอจงในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นประเด็นที่ว่าวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยผู้ที่แก่แล้วผู้ที่เจ็บแล้วผู้ที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เมื่อความเจ็บนั้นมาถึงนะเราอยู่ต่อหน้าความเจ็บกิเลสจับกายของเราเป็นตัวประกันโดยใช้อาวุธคือความเจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันอาจจะใช้มะเร็งที่เกิดขึ้นนะจับตัวของเราเป็นตัวประกันใช้มะเร็งเป็นอาวุธจับตัวของเราเป็นตัวประกันว่าให้เราเจ็บให้เรายอม ยอมอะไรยอมเป็นทาสของกิเลสนะยอมมันยอมต่างๆนั้นนะให้ใจเราไม่มีกำลังแต่ประเด็นวิธีการที่เราจะไม่ยอมกิเลสเราจะต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ได้นั่นคือการที่เราฝึกจิตให้มีกำลังแต่เช่นกรณีที่คุณจอถามมานี่ก็นับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองหายใจเข้าหายใจออกแต่ทำอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ซึ่งถ้าพูดถึงเทคนิคของการปฏิบัติแล้วก็เอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอท่านผู้ฟังเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็ฝึกฝนทําความชำนาญในเรื่องของลมหายใจเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันมีกับตัวเราตลอดตัวครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้านะคือหลวงพ่อดร.สะอาดเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็ฝึกวิธีทําพุทโธครูบาอาจารย์มีหลวงปู่เทศหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนเอาไว้ว่าให้นึกพุทโธนึกพุทโธท่านก็ฝึกงั้นมาตลอดชีวิตพอท่านทําความละเอียดได้มากขึ้นมาลองทดลองทําวิธีลมหายใจดูหายใจคอยหายใจมันก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ง่ายด้วยง่ายตรงที่ว่าลมหายใจนั้นไปกับเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ําลงเรือเดินทางไหนเราก็ต้องหายใจเราก็ตั้งสติขึ้นเอาไว้ได้แต่ไอ้ความเชื่อที่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นหรือว่าฉันเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ได้มีโอกาสไปวัดไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมไม่ได้เจอพระองค์นั้นองค์นี้หยุดคิดไปเลยความคิดเรื่องพวกนี้เพราะมันไม่ใช่เสียงของเราแต่มันเป็นเสียงของกิเลสนะจิตเนี่ยท่านผู้ฟังจริงๆแล้วจิตเนี่ยเป็นแค่ธาตุที่จะไปรายการรับรู้เฉยๆนะรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสนะพอจิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้รสแล้วไม่มีผัสสะเกิดขึ้นมาจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวอารมณ์เกิดความรู้สึกใดๆเกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นใช่จิตหรือไม่อยากจะฟังที่ฟังธรรมะมาให้ตอบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยที่เรารับรู้เราสัมผัสได้เรารู้เรื่องเห็นภาพได้ยินเสียงพวกนี้เป็นจิตหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะคำตอบคือไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยไปทําหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกอย่างนั้นแต่พระอานนท์เคยเปรียบเทียบไว้ทำฟังเอาหลักมาหลักหนึ่งเสานี่แหละปักลงไปในดินเอาวัวมาเอาวัวสีดํามาตัวหนึ่งผูกไว้ที่หลักนี้เอาวัวมาอีกตัวหนึ่งวัวสีขาวผูกไว้ที่หลักนี้เหมือนกันเอาวัวสีดํากับวัวสีขาวมาผูกไว้ที่หลักเดียวกันนะปักอยู่บนดินแล้วเราจะบอกว่าไอ้วัว2ตัวเนี่ยมันสีเทามันพูดไม่ถูกมันพูดไม่ถูกถ้าเราจะบอกว่าโอ้ฉันจิตรับรู้ความรู้สึกเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปนั้นแล้วเราจะบอกว่าฉันเนี่ยมีจิตที่เป็นสมาธิสั้นคุณพูดไม่ถูกพูดไม่ได้เลยก็เหมือนกับบอกว่าบัวมันสีเทาไม่ถูกนะแต่ว่ามันอยู่หลักเดียวกันใช่อยู่หมายความว่าไงนั้นหลักเนี่ยก็เปรียบเสมือนตานั่นหลักคือตานะมีอะไรมีเสียงเสียงก็คือวัวสีดําอะไรจิตเข้าไปรับรู้จิตก็คือวัวสีขาวนั้นจิตก็ไปรับรู้รูปผ่านทางตาหูใช่ไหมมีหูมันก็เป็นช่องให้เสียงเข้าสินะใจก็ไปรับรู้เสียงผ่านทางหูแต่เสียงกับใจมันคนละอันกันถูกไหมเสียงกับใจคนละอันกันหรืออีกอย่างหนึ่งลิ้นใช่ไหมลิ้นเป็นหลักนะลิ้นเป็นหลักเหมือนกับหลักเสาเนี่ยที่ปักอยู่ที่ปืนนะเป็นช่องทางให้รสอาหารจะเค็มจะเปรี้ยวจะเผ็ดอะไรต่างๆเข้ามาแต่ใครไปรับรู้นะจิตเข้าไปรับรู้นะจิตเข้าไปรับรู้อะไรรสผ่านทางไหนทางลิ้นอ้าวแล้วไอ้เจ้าจิตกับรถเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะหัวสีขาวกับหัวสีดําไม่ใช่อันเดียวกันทีนี้พอรถที่มาสัมผัสลิ้นจิตก็ไปรับรู้ละบางทีมันอาจจะเกิดธรรมารมณ์ใดธรรมารมณ์หนึ่งเช่นว่าถ้าเป็นรสเผ็ดแม้แต่คนอีสานกินเผ็ดๆมันชอบยิ่งเผ็ดมันยิ่งอร่อยแต่ถ้าฝรั่งเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นโอ้ยิ่งเผ็ดยิ่งไม่อร่อยเขาก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งแต่ทางที่จิตเขาไปรับรู้รสใช่ไหมจิตไปรับรู้รสเหมือนกันเป็นอะไรเป็นช่องทางอะไรเป็นช่องทางคือธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เนี่ยผ่านมาทางไหนผ่านมาทางใจอะไรเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้จิตรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจท่านฟังจิตรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจนะใจนะก็คือหลักนะหลักคือเสาธรรมารมณ์คือวัวสีดำจิตของเราคือวัวสีขาวรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจจิตกับธรรมารมณ์นี่อันเดียวกันไหมมันจะไปเป็นตัวเดียวกันได้ยังไงถ้าเรามีธรรมารมณ์ที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่ว่าฉันมันบุญน้อยฉันมันสมาธิสั้นนั่นคือธรรมารมณ์ธรรมวังไม่ใช่จิตนะผู้ที่เข้าไปรู้ไอ้อารมณ์นั่นแหละคือจิตผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์กับอารมณ์มันคนละตัวกันอ้าวเราก็ถูกหลอกสิว่ามันเป็นตัวเดียวกันก็ใช่สิธรรมวัง เราเนี่ยถูกจิตเนี่ยคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกมานมนานแล้วว่าไอ้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเราของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อไหร่แม้มันเหมือนกับคนตาบอดที่ว่าหมอเขาเอายามาหยอดในเบื้องบนหยอดในเบื้องต่ำยาหยอดให้กัดยานั้นเปิดตาขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆแล้วมันแจ่มใสแจ่มแจ้งไม่ได้ใช่เรื่องยากเกินความสามารถทุกฝั่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ผ่านโลกมาเยอะแล้วนะเห็นตามที่เป็นจริงมากอะว่างั้นเถอะไปที่นั่นก็ไปงานนี่ก็เคยทำมีลูกมีหลานผ่านความสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยมันต้องเห็นตรงนี้ได้ละผ่านประสบการณ์มาเยอะเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสามารถที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทได้แน่แต่ถ้าเราได้ทำอย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ซึ่งวิธีที่เราควรจะต้องทำให้ได้ทำอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นก็คือการที่เราให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาให้ดีจิตเราก็ทำให้ตั้งมั่นเห็นความไม่เที่ยงตามที่เป็นจริงอยู่ถ้ามีโอกาสดีๆก็มาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมจะยิ่งเป็นการดีเพราะว่าวัยสุดท้ายของชีวิตเนี่ยงานการอะไรต่างๆมันก็คงจะเบาลงภาระก็คงจะน้อยลงถ้ายังมากอยู่ให้รีบวางซะให้รีบปล่อยตรงนั้นซะแต่จะปล่อยจะวางอ่ะมันไม่ยากทุกฝั่งนะถ้าสมมติเราตายลงไปวันนี้งานการที่เราคิดว่าเราค้างๆอยู่สิ่งอะไรที่เรายังทำไม่เสร็จอยู่เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็คงจะต้องทำต่อไปโดยไม่มีเราก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันจะไปวัดฉันจะไม่ทำอะไรสักอย่างแดงหนึ่งเขาก็คงทำต่อไปได้โดยที่ไม่มีเราแล้วเราไปหาความสุขดีกว่าท่านฟังนะสุขก็เจอมาแล้วทุกข์ก็เจอมาแล้วเราไปหาความสุขชนิดที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่เคยพบมาก่อนซึ่งความสุขนี้หาได้ไม่ยากแต่ไม่ได้หาข้างนอกหาในใจของเราไปวัดคุณคิดว่าจะไปหาความสุขโอ้อยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่โบสถ์อาจจะอยู่ที่ริมสระในวัดก็ไม่ถูกอยู่ดีแต่บางทีคุณอาจจะไปวัดที่มันสวยหรูเหมือนรีสอร์ทมีอากาศเย็นสบายหรือเพื่อนั่นก็ไปหาความสุขทางตาแต่ไม่ใช่ไปหาความสุขทางใจความสุขทางใจหาที่ใจท่านฟังความสุขทางใจหาที่ใจแต่บางทีอาจจะคิดว่างั้นอยู่บ้านก็ได้ก็ถ้าสถานที่มันสบายะมันเหมาะสมนะให้เราหลีกเล่นได้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาหรือว่าเราจะไปหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอาจจะเป็นวัดที่มีสภาวะในการที่เราสามารถทำการหลีกเล่นได้นี่ก็ยินดีแต่ซึ่งบางทีชีวิตของเราเนี่ยผ่านความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเราจะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปเนี่ยเราเห็นตรงนั้นเนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นข้าพเจ้ายืนยันว่าบางทีแม้แต่ความหนุ่มสาวที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วเอ๊ะแต่ทำไมยังวางไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นแต่เราเห็นยังไม่ถูกแต่การที่เราจะเห็นถูกได้จิตนั้นจะต้องมีกำลังพอสมควรนะกำลังในที่นี้หมายความว่าไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่พอใจนะถ้าเราเห็นรูปหรือเห็นได้ยินเสียงหรือลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจเนี่ยโดยธรรมชาติจิตมันก็จะเข้าไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่พอใจแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจล่ะจิตก็จะรู้สึกอึดอัดขยะแขยงสิ่งตรงนี้แสดงว่าจิตเนี่ยไม่มีกำลังแต่เพราะอะไรก็วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ชอบวิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเป็นลักษณะของการที่ถูกควบคุมถูกบังคับโดยสิ่งภายนอกอันนี้ก็คือหมายความว่ามารควบคุมเราได้นะมารในที่นี้ก็คือพวกกิเลสมารจะควบคุมเราให้หนีหรือให้วิ่งไปนะหัวหน้าควบคุมคุณก็ตรงนี้แหละหรือว่าคนที่เขามีอำนาจเขาควบคุมเราก็ตรงนี้แหละนะให้ผลประโยชน์หรือจะเอาผลประโยชน์กลับคืนไปนะทำให้เราจะต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังตามที่เราต้องการแต่ซึ่งถ้าเรายังเป็นไปตามอำนาจของผัสสะแสดงว่าจิตคุณยังไม่มีกำลังเราก็ต้องทำจิตให้มีกำลังไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เคยเห็นความเกิดขึ้นหรือว่าความดับไปเคยเห็นมาหมดอะท่านผู้ฟังเคยเห็นมาหมดคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีลูกมีหลานมาแล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยมันพอแรงแล้วแต่พอแรงที่จะควรเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วแต่ทำไมจิตของเรายังไม่พร้อมเราจึงต้องทำจิตของเราให้พร้อมในการที่จะเห็นธรรมตามที่เป็นจริงแต่การเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจิตของเราจะวางได้ทีนี้ถ้าวางแล้วอาจจะมีการกลับกำเริบในประสบการณ์ของเราที่ผ่านๆมาในชีวิตเจอเรื่องนี้พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างไอ้ที่ไม่น่าพอใจบางทีเราก็ปล่อยวางได้แต่นั้นดีอยู่การปล่อยวางได้ตรงนั้นอาจจะมีการกลับกำเริบแต่ตรงนี้ก็มาสอดคล้องกับคำถามของคุณนิพาแต่คุณนิพาได้เขียนถามมาทางที่อินเทอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซต์ pyothama.comถามถึงเรื่องของการที่จิตสงบด้วยสมาธินะกับจิตสงบชนิดที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วก็ที่พูดนี้แหละว่าเวลาบางทีเราวางลงไปเนี่ยวางลงไปแล้ว นะเรื่องนี้ฉันปล่อยวางได้แสดงว่าจิตมีความสงบระดับหนึ่งถูกไหมไม่เข้าไปคล้องแวะไม่เข้าไปยึดถือนะวางเราไปแล้วแต่บางทีถ้ามันยังมีกิเลสมีเชื้อเหลืออยู่แฝงอยู่มันก็จะกลับกำเริบขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าวางชนิดที่เรียกว่าไม่มีกิเลสเหลือเลยนั่นเรียกดับสนิทดับเย็นนั่นคือความชนิดที่วางชนิดที่ไม่กลับกำเริบนะไม่กลับกำเริบตรงนั้นก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นะซึ่งมันจะไม่กลับกำเริบละเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกปฏิบัติให้ถึงความที่ไม่กลับกำเริบได้นะก็คือจุดที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นบางทีเราทําจิตให้สงบวันนี้ทําได้เอ๊ะพรุ่งนี้ทําไมทําไม่ได้เอ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทําได้วันนี้ทําไมฉันทําไม่ได้วันนี้ทําได้เอ๊ะพรุ่งนี้จะทําได้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะกลับกำเริบขึ้นอีกนั่นก็แสดงว่าอาจจะยังมีเชื้อมีกิเลสเหลืออยู่อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเชื้อโรคบางอย่างเช่นไข้มาเรียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่ว่าเชื้อของไข้เนี่ยมันไปซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆร่างกายได้ทําให้บางทีตรวจไม่พบตรวจไม่เจออยู่มาวันดีคืนดีมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะเราก็สมไปอีกเราพยายามที่จะต้องเอาเชื้อตรงนั้นให้ออกนั่นก็คือลักษณะของกิเลสประเด็นคำถามคุณนิพาที่ถามถึงว่าจิตสงบด้วยสมาธินะกับจิตสงบด้วยความที่ไม่มีกิเลสก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าสมาธินั้นอาจจะยังมีกิเลสเหลืออยู่นะก็อาจจะยังกลับกำเริบได้มีคำอธิบายที่เขาพูดถึงในที่นี้ก็เป็นลักษณะของหินทับหญ้านะเราจะไม่เห็นหญ้าเลยเพราะหินมันทับอยู่แต่พอเอาหินออกก็เห็นว่ามันมีแต่ดินใช่ไหมผ่านไปสักระยะหนึ่งแสงแดดส่องน้ำรดใส่สามสี่วันมันก็เริ่มเขียวขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะของการยังกลับกำเริบแต่ถ้าเราเอารากหญ้าออกจริงๆจากบริเวณนั้นแต่ต่อให้ยกหินออกไปแสงแดดส่องน้ำลดใส่ก็ยังเป็นดินเหมือนเดิมก็จะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกก็เป็นลักษณะของจิตที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นจิตที่ยังมีกิเลสก็สงบได้ไม่มีปัญหาก็ยังทําสมาธิได้ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่สมัยเด็กๆก็ยังทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ตอนนั้นโพธิสัตว์ยังเป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นพูดง่ายๆก็คือทําจิตให้เป็นสมาธิได้สมัยที่ยังเป็นเด็กตอนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ตอนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นสมาธิชนิดที่มีกิเลสก็ยังมีอยู่ซึ่งมันจะกลับกําเริบได้อะไรที่กําเริบขึ้นนั่นก็คือกิเลสนั่นแหละมันจะกําเริบขึ้นบางทีมีอารมณ์พอใจไม่พอใจบ้างมีอารมณ์ขัดเคืองขุ่นมัวได้สมาธิเคลื่อนอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้าทําจิตให้สงบจนกระทั่งสามารถขจัดกิเลสได้หมดเลยเนี่ยจิตของท่านก็จะสงบอยู่ตลอดนะอย่างต่อเนื่องสบายใจได้บุคคลที่เป็นลักษณะประเภทที่ว่าทําจิตให้ละเรื่องร้อยรัดนั้นได้บ้างเดินอยู่บนหนทางแห่งความประเสริฐเนี่ยเราเรียกบุคคลประเภทนี้ที่ว่าอริยบุคคลนั่นคือคนประเสริฐคนที่อยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยความดับทุกข์ได้ก็เรียกบุคคลที่เป็นประเภทอริยบุคคลอันนี้ก็มีคําถามของคุณสุกัญญาที่ถามถึงอริยบุคคล2ประเภทเรียกว่าสกทาคามีนั่นกับโสดาบันแต่มีความแตกต่างกันอย่างไรโสดาบันเนี่ยมีอยู่3ประเภทในประเภทที่คุณสุกัญญานี้ถามมาเรียกว่าเอกัปปีชีโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสอะไรกระแสไปสู่นิพพานพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแม่น้ำนะที่จะไหลลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลนะระหว่างที่เรากําลังล่องตามแม่น้ํานี่แหละคนที่อยู่ในกระแสกลางแม่น้ําแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าโสดาบันคือแปลว่าพูดถึงกระแสแต่เพราะนั้นสมมุติถ้าเรากําลังเดินทางจากริมฝั่งนี้นะเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระแสกลางแม่น้ำนะจากฝั่งไปสู่กลางแม่น้ําเพื่อจะถึงกระแสกลางแม่น้ําตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคอยู่บนเส้นทางของผู้ที่จะไปถึงกระแสแล้วเราออกจากฝั่งมาเพื่อที่จะไปถึงกระแสกลางแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคอยู่ในเส้นทางที่จะถึงกระแสจนกระทั่งเราถึงกระแสถึงกระแสกลางแม่น้ำอันนี้ก็เรียกเป็นโสดาบันโสดาบันก็มีอยู่3ประเภทจะเปรียบเทียบในที่นี้ก็คืออยู่ไกลจากฝั่งมากอยู่ไกลจากก็เรียกว่าปากแม่น้ำมากอีกประเภทหนึ่งก็อยู่ใกล้ปากแม่น้ำหน่อยอีกประเภทหนึ่งก็อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่สุดซึ่งมีความแตกต่างกันแล้วก็ตรงที่ว่าความใกล้ไกลในการที่จะไปถึงนิพพานถ้าเป็นประเภทแรกก็เรียกว่ายังอีก7ชาติสัตตคัตตุประมะแล้วก็ยังอีกต้องเวียนเกิดเวียนตายเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างอีก7ครั้งแล้วก็จะไปถึงฝั่งไปถึงก็เรียกว่าแล้วก็จะไปถึงทะเลได้แล้วก็อยู่ไกลจากปากแม่น้ําหน่อยประเภทถัดมาก็อีก 2-3 ชาติแล้วก็ใกล้ปากแม่น้ําเข้ามาหน่อย และอีกประเภทหนึ่งนะที่เป็นคำถามของคุณสุกัญญาในที่นี้ก็คือเรียกว่าเอกพีชีก็เรียกว่ามีพืชหนเดียวนะจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้แล้วมันแตกต่างกับสกทาคามีอย่างไรทีนี้ในสกทาคามีเนี่ยก็มีคำอธิบายที่เขาอธิบายไว้หลายนัยยะบางทีไปเกิดตรงนั้นครั้งเดียวแล้วก็นิพพานที่นั่นบางทีไปเกิดตรงนั้นครั้งหนึ่งกลับมาเกิดโลกมนุษย์อีกแล้วก็นิพพานที่นี่แล้วก็มีหลายนัยยะต่างคนก็จะมีความเห็นหลายอย่างแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นนัยยะไหนก็ตามมันก็จะคล้ายๆกับโสดาบันประเภทเอกพีชีอันนี้ครับพระเจ้าคิดว่าเป็นคำถามของคุณสุกัญญาตรงนี้แหละที่ว่ามันดูน่าจะเหมือนกันผู้มีพืชหนเดียวก็เกิดอีกครั้งเดียวสกทาคามีก็จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งสมมติถ้ามันเหมือนกันไปเลยเหมือนกันก็คือต้องไปเกิดอีกชาตินึงแล้วกลับมาที่นี่หรือไปเกิดอีกชาตินึงแล้วปรินิพพานที่นู่นก็แล้วแต่เถอะมันก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดหรือบางทีอาจจะดูถึงอนาคามีด้วยก็ได้มันก็คล้ายๆกันอีกนะอนาคามีนี่ก็ไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกแต่ไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็ปรินิพพานที่นั่นเป็นพรหมโลกชั้นที่เรียกว่าสุทธาวาสพิเศษด้วยซึ่งมันจะแตกต่างกันพวกนี้จะมีลักษณะการเกิดหนเดียวทั้งสิ้นอาจจะหนเดียวแล้วกลับมาโลกนี้อีกหรือหนเดียวตรงนู้นอย่างเงี้ยซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายที่เขามีความเห็นเป็นต่างๆนานาข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปในรายละเอียดเพื่อที่จะให้เกิดความสับสนแต่เอาสิ่งที่เราสามารถที่จะฟันธงดูได้ตรงนี้ว่ามันจะมีความที่ดีแตกต่างกันตรงที่ว่าโสดาบันเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะมากกว่าสกทาคามีอยู่นะโสดาบันมีมากกว่าอยู่นะสกทาคามีเนี่ยสามารถละสังโยชน์เรื่องร้ายรัดอะไรต่างๆนะได้เท่ากับโสดาบันนั่นแหละแต่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องเจอราคะโทสะโมหะเนี่ยน้อยกว่าอนาคามียิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามต่อให้จำนวนชาติที่ไปเกิดเขาลงความเห็นกันยังไงเอาให้มันเท่ากันก็ตามเถอะโสเอกับพีชีโสดาบันประเภทนี้ก็สมมติว่านะมีการเกิดจำนวนชาติเท่ากับสกทาคามีเอาจำนวนชาติเท่ากับอนาคามีด้วยแต่อนาคามีก็ยังดีกว่าตรงที่ว่าราคะโทสะโมหะนั้นน้อยกว่าแน่นอนนะไม่ได้ไปอยู่ในภพที่เกี่ยวข้องกับกามเพราะฉะนั้นความละเอียดความประณีตมันก็จะมีมากกว่าก็จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่ต้องมีราคะโทสะโมหะมาตามมาทิ่มน้อยกว่าความทุกข์ตรงนั้นจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความประณีตนั้นในภพที่จะไปเกิดมันก็จะต่างกันตรงนี้ในที่นี้เรื่องจํานวนชาตินะมันก็ยังมีความเห็นไม่ลงกันล่ะในวิชาการต่างๆบางท่านก็ให้คําอธิบายไว้ตรงนั้นบางท่านก็ให้คําอธิบายไว้ตรงนี้บางคนวิเคราะห์บาลีไปก็ว่าอย่างหนึ่งไปเราจะไม่ลงไปตรงนั้นแต่เราจะดูที่ความที่มันจะเหมือนกันได้ลงกันได้ก่อนนะตรงไหนเหมือนกันได้ลงกันได้เรามาพิจารณาตรงนั้นดูความเห็นว่าความละเอียดของความสุขที่อยู่ในภพนั้นๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเอาละท่านผู้ฟังวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็เขียนถามกันมาได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตอนต้นรายการข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร